أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Bakara suresinin 26. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle daha önce bir başka ayet-i kerimede Rabbim tapanla tapılanlar arasında ki o zayıf münasebeti, tapılanların bile güçsüz olduğunu, tapılan insanlar adına yapılan putlar üzerine bir sinek konsa, sinek ondan bir şey alsa, o put diye dikilenin sineği kış bile diyemeyeceği ve in yeslubuhumu zubabu la yestenqizuhu minhu şey'a ضَعْفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ayet-i kerimesiyle bildirmiş. Yani Mekkeli müşriklere o gün için, günümüzdeki müşriklere bugün için, bakınız, tapındıklarınızın üzerine sinek bile konsa sineğe kış diyemiyor. O oradan sinek bir şey koparsa kendine, ona mani olamıyor. Yahu siz bunlara niye tapınırsınız? Diyor ayet-i kerime. Yani bu anlamda söylüyor. Mekkeli müşrikler bu sefer şöyle bir söz yayıvermişler. Medine'dekiler de aynı. Yani Allah, sizin o büyük dediğiniz Allah, sinekle örnek veriyor öyle mi? Diyorlar. Muhterem seyirciler, bir kere şunu iyi bilelim. Sinek ile kelebek arasındaki fark bize göredir. Diken ile gül arasındaki fark bize göredir. Allah Celle Celaluhu katında hepsi onun yarattığıdır. Yani biz gülü severiz, gül yağını koklarız, dikeninden sakınırız. Ama dikenle gül Rabbim katında ikisi de onun yarattığıdır. O rengarenk kanatlarıyla kelebekle sinek bizim için çok ayrı şeylerdir. Kelebek daha güzeldir ve temizdir. Sinek pisliktir, pislik yerlerde konar. İçimizi bulandırır, doğrudur. Olması da öyledir, doğrudur. Ama Rabbim için sineği de yaratan Allah Celle Celaluhu, kelebeği de yaratan o Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için Rabbim diyor ki: "İnna Allaha la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udatan." Bir sivri sineği örnek verme konusunda Allah haya etmez. Bunu biraz daha Türkçeleştirelim. Utanmaz. Yani Allah utanmıyor mu sineği örnek verirken diyenlere? Allah sinekle örnek vermekten utanmaz, haya etmez. Niye? Onun yarattığı. Sonra sen sineği küçük görme. Buyur, yaratabilirsen yarat bir tane. Yani bir karıncayı yaratmak mümkünü yok insanlık için. Burada fili demiyorum. Fil de, karınca da yaratılış bakımından Rabbim için eşit seviyededir. Himalaya dağının tepesi, Everest tepesiyle beraber yaratılışı ile çöldeki bir küçücük kum tanesinin yaratılışı Rabbim için aynıdır. Kün feyekündür. Ol demiştir, o da oluvermiştir. Bize burada fema fevkaha diyor bir de. Hatta sinekten daha küçük yani küçüklükte daha üstün manasına, onunla da örnek verebilir. Ve haya etmez o Allah Celle Celaluhu. Örnekler de verir zaten. Hani miskale zerratin kelimesi var ya, Kur'an'da birkaç defa geçer. Zerre miskale ağırlığı kadar. Zerre de gözle görebildiğimiz en küçük parça diye tarif edilmiş. Ha, bugünün biliminde de atomun en küçük parçasıdır denilmiştir Arap dilinde o kelimeye. Bunlar da Rabbimin yarattığıdır. Örnek vermekten haya etmez. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenler şunu bilirler ki Allah Celle Celaluhu tarafından söylenmiştir ve doğrudur. Bitti. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Yani Allah bununla neyi kastediyor anlayamadık. Diyorlar. Yudallu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Allah bu tür örnekleriyle, bu tür ayetleriyle bir kısmını sapıtır, bir kısmını da doğru yola götürür. Ve ma yudallu bihi illel fasikin. Ancak onlarla fasıklar şaşırır yolunu diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Rabbim şaşırır, Rabbim hidayet verir diyoruz, doğrudur. Ama hocam Rabbim veriyorsa insanların burada kabahati ne? Yani burada şu var bakınız. Hani güneşi yaratıyor Rabbim, sabahleyin doğuyor, gözünü açan adam yoluna devam ediyor. Biri de gözü kör olmadığı halde gözünü kapatsa ve ben görmüyorum dese, şimdi bu kendi iradesiyle gözünü kapatıyor. Rabbim ama bunu dahi kendine nispet ediyor. Niye? Gözü kapatan, o iradeyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Gözü kapatma kanunlarını yaratan Allah Celle Celaluhu. Rabbimin kanunları içerisinde, Rabbimin mülkü içerisinde biz hareket ediyoruz. Onun için her şey Allah'tandır diyoruz ya, o Allah'tan olan şeyi isteme veya istememe özgürlüğü verilmiş. Yapma veya yapmama özgürlüğü verilmiş. Yaparsak hidayeti elde ediyoruz. Eğer yapmazsak da fasıklar arasına giriveriyoruz. Fasıkları tarif ediyor. Fasık kim öyleyse? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar söz verip anlaştıktan sonra Allah'a olan sözlerinden dönerler. Mesela biz hepimiz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh kelimesini inanarak söyledik mi müminliğimizi tescil ettiriyoruz insanlara. Rabbim gönlümüzden geçeni bilir zaten. Şimdi bu söz vermedir aslında. Eles bezmindeki bela, galu bela da bir söz vermedir. Bu dünyaya geldikten sonra da biz ki Allah'ımıza hamdü senalar olsun, Müslüman bir diyarda, Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmişiz. Çocukluğumuzdan itibaren ana rahmindeyken bile ezanlarla annemizin babamızın kelime-i tevhidleriyle bunu biliyoruz, öğrenmişiz. Çocukken duyarak büyümüşüz. Bir de hani 40'ında Müslüman olmuş, 50'sinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu bir sözleşmedir. Şahitlik yaparım. Allah'tan başka yaşatan yoktur, yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. Ben yine şahitlik yaparım. Muhammed onun kulu, ve de Rasulüdür dedi. Peki ama daha sonra fasıklar bu sözleşmeye aykırı hareket ediyorlar. Allah'tan başkasına kul olmayacağını ifade etti ama gitti bir başkasına kulluk yaptı. Allah Celle Celaluhum, hani bize sıla-i rahim diyoruz, Türkçe'ye de geçmiş bu. Yakınlarımızın ziyaretini yapmak, gönüllerini almak, gücümüz oranında yardım elimizi de uzatmak. Sıla-i rahim diyoruz. Allah da bunu emrediyor. Nisa suresinin başında daha geçiyor bu. Allah Celle Celaluhu, veya anne babaya itaat ediniz, yakın akrabaya yardım ediniz ayet-i kerimeleri var. Fasıklar bu alakayı da keserler diyor. Bir hanımefendi Boğaz'da, 3 katlı bir evde, lüks bir ev tabii, bir yanına gittiğimde tek başına yaşıyor. Yaşı 85'in üzerinde, öğretmen emeklisi bir hanımefendi. Tek çocuğu dünyaya gelmiş. Evde yalnız yaşıyor. Oğlunu çok seviyor. Yeşilköy'de kalırmış. Tabii çok zenginler, durumları iyiymiş. Oğlum çok iyi. Anneler gününde senede bir defa telefon etmeyi hiç ihmal etmez diyor. Evet. Annesi, anneler, babalar. İşte 2 gün gelmeyen, 3 gün gelmeyen, 1 hafta yanınıza uğramayan çocuklarınızla alakayı siz de kesmeyin. Senede bir defa annesinin yanına gelmeyen, yalnız anneler gününde telefon eden çocuk da var bu ülkede. Evet. İslam'la alakaları yok. Annenin de yok. Yani Müslümanmışlar ama namaz, niyaz, efendim ibadet, Kur'an okuma, bu tür şeyler yok. Anaları babaları Müslümanmışmış bunların. Rabbim diyor ki fasık. Fasık günahkar. Allah'a itaattan çıkmış. İsyankar manasına gelir. Ama bir özelliklerini sayıyor. Allah'a verilen sözü yerine getirmezler. Akrabayla olan bağları da koparırlar. Daha ve yufsidune fil ardı. Yeryüzünde de bozgunculuk yaparlar. Bozgunculuk yaparlar. Ta Amerika'dan gelirler. Irak'ta petrolün başında duran adamı öldürürler. 1,5 milyonunu. Elindeki serveti alıp götürmeye kalkarlar. Ta Afganistan'da adam avına çıkarlar. Adam avına bunlar. Güney Amerika'daki kendi dininden olan Hristiyanları da öldürürler. Kendilerine itaat etmediğinden, isyan ettiğinden dolayı öldürürler. Fazla sömüreceğiz diye havayı kirletirler. Suları kirletirler, denizleri kirletirler. Ya yufsidune fil ard, yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kurdukları eğitim kurumlarıyla, ürettikleri eğitim programlarıyla ve dünyaya da baskı uygulayarak bu sistemi uygulayacaksınız diyerek gencecik ciğerparesi çocuklarımızı ateist yetiştirerek cehennemde yakma şirketleri kurmuşlar bu adamlar. Bunlar yeryüzünün bozguncularıdırlar. Ulaike humul hasirun. Asıl zarara uğrayanlar da onlardır diyor. Kendini yakıyor. Kendi çocuğunu yakıyor bu adam. Kendi çocuğunu yakıyor. Asıl zarara uğrayan bu adam. Eyvah diyecek ama eyvah ona fayda vermeyecek. Onun için biz bu ayet-i kerimeleri bu dünyada okuyoruz. Sağlığında okuyoruz. Gel yapma. Zarara girme. Çocuğunu cehenneme atma. Dünyanın bütün çocuklarını cehenneme atma plan ve programlarından vazgeç diyoruz. Keyfe tekfurune billahi.